dalen ak jamm ñu daldi and xey yeer yene kay yi nga xamanteni mom lañu xeyndon ju turomi nak di Macky Sall su bëgge Sénégal dem sa kanam dina bayyi xiro ak ñaayo gi nga xamne jëmono ji mom la nekké té xam ngeen lolé amul solo lolé yifu ñak fayda la ci bopam yene kay gi nak dila témoé mom nak muñu xamal lañu ah est ce que du Macky Sall dafa waxtaan ak ñegenaayam wala nak mu waxtaan ak ani xéñam manam soxna Mariam Faysal légui tay sax mu daldi bayyi ki nga xamne moy Karim Wad ak ki nga xamne mom moy Aïda Ndiong bu nu sukkandiko nak si wéwu bëy manam dossier yu tang yi nga xamanteni tang na bay saxar Macky Sall ak jamono ji la mu bëgg moy sotti ci nak li nga xamanteni mom moy ndox mu sedd populaire yene kay ñu fekk fa maître Ousmane Sey avocat bi mom la mu xamli ci biir yene kay gi nenañ doomu Abdoulaye Wade bi di Karim Sow Wade dal manam gis na bañu ko waré bay dal yag na APR bu ñu turemi di Macky Sall ñom dal seen xel nekul ci lenn luddul ay élection présidentielle 2017 ñom dal luñu falo rek jamono ji mom lañuy xalaat xam ngeen nak ñom lan lañ wax sax ñi nga xamanteni ñoy allié yi manam wa beno bokk yaakar ñom dal nañu wax baxam dañu ñuul wala ñom dañu wéx manam dal ñu fessel seen taxaway publiquement élection présidentielle 2017 ñom nan lañu say démé xam ngeen nak parti socialiste ci bopam ñom la ñi di garawale ñom Mahmoud Salé mom la mu xamle batay ci biir yene kay gi néna ñi dal nañu wax nak élection présidentielle 2017 dañu jappelé Macky Sall wala lan lañuy def su ko def nak kenn ku nekk xam ba xam da ngay bayeli sa bay wala nak dédéte manam nak Mambay Niam mom ministre bi nga xamne mom lañu denk walum ndaw ñi ak nak lu jëm ci walum liggéey mom dal xawma ban réew la nekk ko gis bay bo nga lajal moko Mambay Niam mom ci ban rew la nek ndax lañu ko fekk ci yene kay gi di la populaire mom nak mu fay xam leen dekk bi di Sénégal manam dekk bi Macky wul xaliss nak amna ci dekk bi xaliss ma ngi circuler xana kon xaliss bi dama yakar ne dafa deme wet nak ndax bu ñeek mom manam do luñu xey sax di gis croissant ak yoyé way nak legui manam biski dal wala kaasu café bu tang rek nga dal di nan dem su yoon attention danser amna nak ci bir internet bi xam ngeen nak jadi ci bi nga xamanteni dal af franco sénégalais la ñu nan ko nak Omar Djabit ñu gën ko xam nak ci turu Abu Sénégal mom dal créena ab site internet nak ngir nak di meuna recruter ay ndaw ño xamne manam dina leen soppi ñu nek ay djadis yele kay gi du l'observateur mo xey dañu ko xamal forum international ci Dakar nak tañu doon waxtane ngir nak lepp lo xamne jëm na ci walum jamm ak walum karange ci Afrique manam nak am nañ sandam réussite totale wukuma ko nak yaay boy djema defal moko xamle ci yele kay gi de la témoin ba paré nak dal di samp ablaje ndax nak Afrique ci bopam ñom meun nañu yoreel seen bop lepp lo xamne jëm na ci seen walum karange lolé nak samp laaj la sa def duma ci tontu duma sa deba la solo yene kay ñi turomi di Macky Sall mom la mu xamle fu le nga xamanteni moy Mauritanie wala mané len sax no ak sot mom dal leena lepp lo xamanteni jëm na ci walum jamm ak walum karange rew yep dañu ko wara am Cheikh Kanté mom mo dakk suba le tabaski yaw nan ngay deme dal am xex ba paré di taggo la yene kay mom Cheikh Kanté bu por dal leena dina dem sa assemblée nationale fa yene nak defante ak ñi nga xamne dal ñokay sanni xéer nguur ak Sénégal dal ñom merlo lañ Khalifa Sall ba mara d'Italie ci le populaire ñu fekk fa maire de Dakar mom dal la mu xamle moy nguruk Sénégal lu tollu ci juroom ñaari témer ci ay millions difu ko ben yoon ci commune ñun nak manam kenn mënul té ñu def suñu liggéey ni mu waré Sénégal nak mo bari problème bokal sama jey buñu ko tuddé xel dem ci ciébu jëne borom ciéb bi mom dal jëmono ji dal ma ngay top kenn ko xamanteni ab directeur général la wol ci réew mi mang koy top dal ci lu jëm ci fukk ak juroom ben ci ay millions walu ñun jaay directeur bobé kan la ma ngi ci le témoin pap jeen jitul Sénégal mom bo muytu lé courant ba ci bopam mo koy masse observateur na jëmono ji nak ma ngi ci ay jafé jafé deugantane mom Pape Dieng ragal nak ci bopam du jam buuy banque mondiale nak ma ngi xop rewum Sénégal ci lu jëm nak ci code marché public yu bess yi ministère de l'intérieur jamono ji dal girawali musiba ma bakumbalu tay wara doy war mo fa am rewmi ko du jëm mo xey di ñu ko xamal ne ki nga xamanteni nak moko jité karangi rewmi di Abdoulaye Daouda Diallo ak nak Anassou Fay mi jité police sub Sénégal jamono ji sen digante neexul xawma nak kan moy dem diko neexal way nak jamono ji dal doy na war Macky Sall ñu turemi tan yi dal manam man nañ ne Macky Sall nak amna serigne ginaaw Touba Khalifa bo bamu waxe ne ko ñepp tertu comme niñi terto bour le populaire yene kay al amin mom lamu xamle moy ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru décembre Macky Sall nak buy ñew fule nga xamanteni moy tiwaawon manam tiwaawon geb bu kenn dess ñepp nañu ko tertu xibar bu neex bo xamanteni dal manam dina len ko yeggé amna ndaje mo xamanteni at mu jot ñi nga xamanteni dal ñoy layen yi dañu koy amal mu jëm nak ci walum ziar bobé nak manam kilifa nak di khalifa ba dana maye ay jigen ñu bare ci lu yomb comme ni mu koy defé at mu jot manam nak ñi nga xamanteni dal seen poste ci bopam nak la fa nek bari wul bay bo nak ñu dem fo ndax nak lo fa am rek dana ñu la may jigen ñaar fukki fan la ci wéru décembre manam suba ci samedi ji la kon nak jigen ñi nga xamanteni dal jëmono ji dal borom kër te la leen bay bo ñu dem fa lu way am nak manam dana ñu la may li nak moy deug promotion 1000% kon wa radio bi jël leen seen garde ku ci gis sa